أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadid suresinin 11. ayetinden 11 değil. 12'de. 12'de miyiz? Tamam. O zaman biz 11'den başlayalım. Daha güzel olur. Men zellezî يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ. Kim Allah'a bir karz-ı hasende bulunur? Karz demek, malınızın bir kısmını ayırıyorsunuz, bir başkasına veriyorsunuz. Siz kullanabilecekken başkasına kullandırıyorsunuz. Yani borç dediğimiz, ödünç dediğimiz şey. Karz-ı Hasen de karşılığında Allah rızasından başka bir şey beklemiyor. Yani bir faiz falan yok. Onun için Karz-ı Hasen oluyor. Kimmiş o Allah'a bir Karz-ı Hasen'de bulunsun? Tabii Allah borç verilmez. Allah rızası için ihtiyacı olan birisine borç verirsiniz. Ya da Allah rızası için birisine yardım yaparsınız. Nasıl olsa Allah onun karşılığını vereceği için o da borç gibi olmuş olur. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. Allah o borcu ona katlayarak iade etsin. وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ. Onun için değerli bir ücret de var ayrıca. Yani verilmiş olan borcu geçen hafta okumuştuk ayet-i kerimede. Allah için yapılan infak toprağa atılmış olan bir buğday tanesi gibidir. 7 başak bitirmiş, her başakta 100 buğday var. Allah istediği kişi için vereceği ücretin bunu da katlayarak verir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak tabii çok büyük ikramlarda bulunur. Şimdi şöyle düşünün. 5 yıldızlı oteller var bugün. Orada bir bardak çay parasını bir başka lokantada karnını doyurursun. Şimdi böyle mesela asgari ücretle çalışan kişi bir aylık maaşıyla orada bir gece ancak kalır. Hatta bazılarında kalamaz bile. Mesela şeyde Bahreyn'de bir otelde 2 akşam kaldım. $780 şey çıkardılar. Hesap çıkardılar. $780. $780 bugün bir işçinin herhalde 2 aylık maaşıdır, değil mi? Hani o kadardır. Doğru, umreye gidilir. Şimdi bir de cenneti düşünün. Bizim bir ömür boyu elde ettiğiniz sevapların hepsini toplasanız cennete bir kap yemek yiyemezsiniz. Çünkü oradaki zenginlik çok daha fazla. Öyleyse aslında bu bizim kazandığımız şey değil. Allah'ın ikramı. Dolayısıyla biz bir yapıyorsak Allah 10 veriyor, 100 veriyor, daha da fazlasını veriyor. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. O gün mümin erkeklerle mümin kadınları göreceksin. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. Nurları önlerinden koşup gidiyor. Yani o abdest organlarının hadis-i şerifte var. Her bir abdest organı parıl parıl parlayacak. İşte el, ayak, yüz. Ve o, yani bu dünyadan götürdüğü onur ahirette önünü aydınlatacak. Ve bi eymanihim ve sağların huşrakumul yevme cennetun denecek ki bugün sizin müjdeniz cennetlerdir. Size müjde olarak bugün cennetler verilecektir. Bir tek cennet değil. Mesela şeyde okuduk Rahman suresinde وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan. Rabbinin huzurunda durmaktan korkana iki cennet var. Yani yaptığınız bir işte Allah-u Teala'dan bunun hesabını nasıl veririm diye korkuyorsanız o zaman iki cennet sizin için hazırlanmış oluyor. Ve daha başka mesela bir başka ayet-i kerimede وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ Zaten burada da geliyor değil mi bu ayet-i kerime? Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için birbirinizle yarışın. Şimdi yarışıyorsunuz, ödül ne? Genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet. Hayal edilmesi mümkün olmayan büyüklükte bir cennet. Yani işte birinci kat semada iki tane yıldızın uzaklığını belirtmek için İnsanlar ışık yılını kullanıyor çünkü başka kullanacağı bir şey yok. Birinci kat semanın genişliğini ışık yılıyla da anlatamıyorsunuz. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı yıl hiç anlatamazsınız. İşte öyle bir cennet ki genişliği gökler ve yer kadar. Onun için yarışın. Ödül o. O zaman kaç kişiye verilmiş olur o cennet? Bir kişiye. Kişiye yani o koskoca cennet bir kişiye verilecek. Ödül bu. Yani her kazanana o kadar büyük bir cennet verilecek. Yani herkes de isterse kazanabilir. Yani kazanan herkese genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet. Küçücük yer değil. Bir kişiye. Kazanan her bir kişiye. Onun için iyi çalışacak. Kazanmak için, yarışı kazanmak için çok iyi çalışmak lazım. Buşrakumu yevme cennetun. Bugün sizin müjdeniz cennetlerdir. Tecri min tahtihel enhar. İçinden ırmaklar akan cennetler. İşte şeyde Muhammed suresinde geçiyor. Bal ırmağı, saf bal ırmağı, taze su ırmağı, süt ırmağı, bozulmayan süt ırmağı ve içki ırmağı. Irmakla akıyor. Bol. İçki evet. Cennette içki var. Ama sarhoş etmiyor içki. Fakat içki yani hamr diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de haram olan içkinin adı da hamr. Cennette olan da hamr. Demek ki şimdi bu o içkinin insana bir zevk veren tarafı var. Bir de insanı rahatsız eden tarafı var. Sarhoşluk adamı rahatsız eden tarafı. Aklını gider. O tarafı yok. Ama zevk tarafı var. Mideyi bozan tarafı, adamın görüntüsünü bozan, aklını gideren, böyle kötü duruma sokan tarafı yok. Ama zevk veren tarafı var. Onun için hamr. Yani Kur'an'da yasaklanan içkinin adı da hamr. Cennette olduğu söylenen içkinin adı da hamr. Ama baş ağrısı yapmıyor. Ve sarhoş etmiyor. İçmek zorunda da değiliz yani. Ben çünkü sevmiyorum yani. İçme sevmedim. Orada da içmem yani. Şimdi belki oradakini çok seveceksin. Oradakini belki çok seveceksin. Belki o cennetin ikramı olduğu için o başka. Allah'ın cennetin nimetlerinden reddedilir mi? Efendim? Şüphesiz yemek olmaz mı? İstediğiniz her şey hanıma kullama ruziku minha min temaratin rizkan kalu hazellezi ruzika min kablu. Her bir meyveden İkram edildiği zaman, ha biz bunu bundan yemiştik diyecek insanlar. Tabii görüntü aynı ama lezzeti farklı. Mesela ayetlerde okuduk. Dalbastı kirazlar, muzlar, incirdir, nardır, çeşitli şeyler. Zaten orada tıpkı bura gibi etten ve kemikten oluşan, topraktan yaratılmış bir vücuda sahip olacağız. Ama tek farkı o vücut ihtiyarlamayacak. O vücut ölümsüz olacak. O kadar. Ve buradaki gibi de vücuduma şu dokundu, şunu hassetti diye bir şey yok. Efendim? Doktorluk yapmaya gerek yok ki orada. O doktorlar da işin zevkinde, eğlencesinde olacak. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ İşte bu büyük bir kurtuluştur. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ Bugün münafık erkeklerle münafık kadınlar şöyle diyecek. Şimdi geçen hafta infak kelimesini anlatırken bir nafaktan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Neydi nafak? Tünel. Ha. Şimdi tünel. Şimdi münafık da tünelin iki tane yüzü vardır değil mi? Münafık da iki yüzdür. Yani şimdi şeyde nafika mı deniyordu şeye? Köstebeğe. Münafık diyorlar. Evet. Şimdi köstebek tarlada şeyler açar. Tüneller açar. O tarlanın sahibi getirir tüneli, o açtığı o tünelleri suyla doldurur der ki köstebeği burada bir boğayım de ondan kurtulayım der. Burayı suyla doldurduğu zaman köstebek ne yapar? Öbür delikten bakarsın ki el sallıyor, bay bay diyor. Münafık da öyledir, tamam mı? Yani siz bir taraftan, mesela tünelin bir tarafından dersiniz ki şunun ağzını kapatayım, burada çok affedersiniz, gebersin gitsin dersiniz, o öbür taraftan çıkar, işini gücünü görür orada. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onları anlatıyor ya. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Müminlerle karşılaştıkları zaman آمَنَّا derler ya. Ya bizden ya. Biz de müminiz kardeşim ya, biz de inanıyoruz. Ama ve izâ halav ilâ şeyâtînihim, kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman kâlû innâ mâkûn, biz sizinle beraberiz. İnnemâ nahnu müstehsiyon, biz onları işletiyoruz. Sen bakma. Öyle derler. İşletiyoruz işte, biliyorsun, anlarsın falan. İki yüzlü. Oraya gidiyor oradan, oraya gidiyor oradan. Müzebzebine beyne zâlik, la ilâhâ ula ve la ilâhâ ula. Serseri bir şekilde dolaşıyor. Ne o kıyıya çıkabiliyor, açıkça ben kafirim diyebiliyor, ne bu kıyıya çıkabiliyor, açıkça ben müminim diyerek, yani gerçekten müminim diyerek müminlik yapıyor. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ O gün münafık olan erkeklerle, yani iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlar şöyle diyeceklerdir. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُؤْمِنْلَرَ اُنْظُرُونَ Bize bakın. Yani müminlerin önlerinden nurları olacak da onur önlerini aydınlatacak. Bir de gene hatırlayın. O yeniden dirilme gününde güneş neydi? Güneşin üzerine kabuk bağlamıştır. İdeşşemsü kubzurat. Güneşin üzerine kabuk bağladığı için ışığını vermiyor. Şey gibi, yani bir közün etrafını kül kapattığı zaman içindeki ateşi göremezsiniz. Güneş de o şekilde olacak. Dolayısıyla karanlık. Karanlık olduğu için falanca yere de gideceksin de deniyor. Yani toplanma yerine gidiliyor. Bir de toplanma yerinde de insanlar toplanma yerindeyken bakıyorsunuz ki birisi çok güzel ışıklar içerisinde oturuyor, öbürü karanlıkta oturuyor. Onun için diyor, bize tarafta bir bakın da şu ışığınızdan yararlanalım. Çünkü ne tarafa baksalar o tarafta ışık oluşuyor. Unzuruna naktebis min nurikum. Bize tarafa bakın da biz de şu ışığınızdan biraz yararlanalım diyorlar. قِيلَ رُجِعُوا وَرَاءَكُمْ. Onlara deniyor ki, müminler demiyor da başkaları söylüyorlar. Melekler mi, kim söylüyorsa, geriye dönün, dünyaya dönün de فَلْتَمِسُوا نُورَ. Nuru orada arayın. Artık burada yok, burada bu tip şeyleri aramayın. Dönün dünyaya, nuru orada arayın. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. Aralarına bir sur çatılır. Yani yüksekçe bir duvar. Kapısı da var onun. بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةِ. O surun iç kısmı rahmet, yani güzel. Müslümanların tarafı gayet güzel ve rahat. وَظَاهِرُهُ. Ama öbür tarafı, surun dışı, مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. O tarafta bir azap var. Onlar çok sıkıntı çekiyor. Hani şeyde, mahşer yerinde çekilen sıkıntılar, ayet-i kerimede vardı. Onların Arapçası yok mu? وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. En'am suresi 22 değil mi? En'am 6. sure, 22. ayeti bir açarım burada. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. O gün onları hep bir arada toplayacağız. Yani Müslümanı da, kafiri de, melekler, ruh, yani Cebrail aleyhisselam, hepsi يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ. O gün ruh ve melekler sıra sıra dizilir. Ondan sonra وَجَاءَ كُلُّ اُمَّتٍ بِاِمَامِهِمْ. Öyle miydi? يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. O gün her insan grubunu önderiyle birlikte çağırırız. Bu dünyada kimin arkasından gitmişse orada da yeniden dirildikleri zaman o şahsın arkasında toplaşacaklar, grup grup. Kendisine kim önder yapmışsa, Peygamberimiz önder yaptıysan onun arkasındasın. Başkasını önder yaptıysan onun arkasındasın. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. O gün hepsini birden toplayacağız. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْفَكُوا. Şirke düşmüş olanlara şöyle diyeceğiz. اَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ. Hani ortaklarınız? اَلَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Takım kuruntulara kapılıyordunuz, işte bize şefaat edecek, bizi kurtaracak diyordunuz. Nerede? Şimdi şuraya dikkat edin. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ كَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Onları bu sıkıntıya düşüren şu sözleri. Yani bu hale getiren şu sözleri. Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değiliz. Şimdi Mekkeli müşrikler de kendilerini müşrik saymıyor. Bu putlara niye kulluk ediyorsunuz diye sorulduğunda مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَ. Biz bunlara niye kul alalım? Bir tek sebebi var, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın. Çünkü o putları Allah'ın kızı kabul ediyorlar. O zaman laflarına bakarsanız asıl hedefleri Allah, değil mi? Ama önce Allah'tan önce birisine kul oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak değil mi? Allah'tan kurtaracaksa ondan daha güçlü olmalı. Ondan daha merhametli olmalı, öyle değil mi? Seni ondan daha iyi tanıması lazım. Böyle bir başka varlık yok. Bunu nasıl söylüyorsun? Akıl mantık için. İşte onun için ahirette diyecek ki vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Rabbimiz Allah'a yemin olsun biz müşrik değildik diyecek. Şimdi adam diyor ki yetiş diyor ya Abdülkadir Geylani diyor. Ondan sonra da diyor ki Allah'ın izniyle geldi beni kurtardı. Ya Allah böyle şeye izin vermez. Bir de Allah'a iftira ediyorsun ayrıca. Ya Allah beni seni nereden duyacak? Adam ne ölmüş bir kere duymaz bir. Yaşasa bile Bağdat'tan buraya gelemez. Gücü yetse zaten Bağdat'ı kurtarır. Bugün ne doğrular şey yapıyor. Şimdi hakikaten şimdi arkasından Allah'ın izniyle deyince zannediyor ki ben artık şirke düşmedim. Saçmalık olur mu? Yetişi Hazreti Hamza dedim diyor. Allah o büyük zatı gönderdi, bana yardım etti, beni kurtardı. Allah göndermez, niye göndersin ya? Allah diyor ki وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor Allah. Böyle birisine en sapık insan diyor. Ondan sonra bu insana desen ki sen müşrik oldun. Haşa ne demek sen bize nasıl müşrik diyorsun? En samimi bir mümin biziz. Biz işte şöyle imanlıyız, böyle imanlıyız. Güzel de eğer ölçü Allah'ın kitabıysa şey ortada. Ama başka kitapları ölçü alıyorsan Allah da onu kabul etmiyor. Vesilelerle ne? Allah sana nasıl yardım edecekse eder o Allah'ın nasıl Allah'a nasıl yardım edeceğini bize öğretecek değiliz tabi. Ama bizim yapabileceğimiz şu yardım Allah'tan isteyeceğiz. Allah nasıl isterse öyle yardım eder. Yani o konuda nasıl isterse biz vesileden istemiyoruz Allah'tan istiyoruz. Allah seni de gönderir, başkasını da gönderir. Başka şartlar yaratır, o kendisi bilir nasıl yardım edeceğini. Ama biz Allah'tan isteyeceğiz yardım, tamam mı? Bizim vazifemiz o. Çünkü İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz diye Cenab-ı Hak bize her gün bunu söyletiyor. Ya mesela bir örnek basit bir örnek mesela savaş ötesinde de mesela yardım istermiş ama Allah melekleri göndermiş ama hiçbir zaman için melekler bize yardım etmeye dua edilmiyor. Hayır, hayır, hayır. Melekler değil. Zaten Allah diyor ki o melekleri gönderdiği zaman da وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Zafer yalnız Allah tarafından, meleklerden değildir. Allah'tan istersiniz, Allah da gönderirse gönderir. Melekleri de gönderebilir. Bazen siz bir yerde çok zor durumda kalırsınız. Mesela denizde boğuluyor gibi olursunuz. Bakarsınız bir yüzücü geldi sizi kurtardı. Aslında bir melek de olabilir. Yani benim onu tanımam gerekmez ki. Allah isterse yapar. Cenab-ı Hak nasıl isterse öyle yapar. Ya da o anda yanına bir tahta parçası Cenab-ı Hak halk eder, çıkarsın. Kendi bilir yani biz o konuda bizim bir şey yapmamız mümkün değil ama bizim görevimiz yalnız Allah'tan istemektir. O bizim görevimiz. Ha ister yardım eder, ister etmez. O kendi bileceği bir şey. Bu olabiliriz de. Ne yapıyor? Bu onu tekrar söyle bakalım. Yani mesela şey Allah bizim için şey günahlarımızı affeder Allah'tan. Ya biz de birbirimize dua ederiz. Yani ya Resulallah beni affet demiyor ki. Benim için Cenab-ı Hakk'a dua et diyor. Biz birbirimize dua etmiyor muyuz? Ben Hayır, garanti diye bir olay yok. Garanti olur mu peygamberin duası? Sen hafızsın değil mi? Şimdi he? Ha, Cenab-ı Hak mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeylerin, münafıkların bağışlanması için dua etmişti. Cenab-ı Hak ne dedi? İstağfirlahum evlat istağfirlahum. İster onların bağışlanmasını iste, onun için dua et, ister etme. Ne dedi? Devamı ne? Felen yağfirallahu lehu. Üç kere. He? Hadi bir ayet de öyle, bir başkasında. Yok, seb'ine marraten iki ayrı ayette var. Birisi Münafıkun suresi. İstağfirlahu'nun devamı var. Ve in testağfirlahum seb'ine marraten felen yağfirallahu lehu. İstersen 70 kere dua et. Allah onları asla bağışlamayacak. Hadi buyur. Hazreti İbrahim... Garanti neymiş? Hazreti İbrahim de babası için yapmış. Ha, İbrahim Aleyhisselam da babası için dua etmişti. Kendi adresine söylemedi. Hayır, Kur'an-ı Kerim'e göre şey yapıyoruz. Mesela bu Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevmi yekumul hisab. İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi? Evet. Öyle zannediyorum. Yani yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi ama Cenab-ı Hak affetmedi babasını. Şeyde İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimede felemma ahasse felemma ahasse yok İsa değil. Şeyde, Tevbe suresinde var. O. Şey yapayım da. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestâfirû lilmüşrikîne وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى Hiçbir peygamberin ve müminlerin müşriklerin bağışlanmasını istemeye hakları yok. İsterse akrabaları olsun. اِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Onların cehennemlik olduğu onlarca açıkça ortaya çıktıktan sonra böyle bir şey isteyemez. Ve ma kana istiğfar İbrahim li ebihi illa mev'idatin ve adaiyahu. İbrahim'in babasının bağışlanmasını istemesi Allah'ın ona yok, İbrahim'in ona yaptığı vaatten, verdiği sözden dolayı ve se estağfiru leke rabbi, öyleydi değil mi? Öyle miydi Fatih? Mesela estağfiru leke rabbi. İnne rabbi le gafurur rahim. Öyle miydi ayet-i kerim? Le estağfirenne leke ve ma emlülke leke minallahi min şey. Senin bağışlanmanı Cenab-ı Hak'tan isteyeceğim muhakkak ama benim Allah'a karşı herhangi bir gücüm de yetmez. Allah'ın bağışlamasını garanti edemem diyor yani İbrahim Aleyhisselam. Tamam mı? Şey de var. Mümin olursanız Cenab-ı Peygamberimiz de bağışlanması için dua ederse Allah-u Teala'nın o duayı kabul etmesini bekleriz. Gene şeyde bir ayet-i kerimede öyle var. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Onlar diyor, kendilerini kötü duruma düşürdükleri zaman, ya Muhammed senin yanına gelseler ve Allah'tan bağışlanmalarını isteselerdi, bir kere önce onlar istiyor, ya Rabbi biz bağışla diyor. Peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, göreceklerdi ki Cenab-ı Hak gafur ve rahimdir. Tamam mı? Yani böyle bir Cenab-ı Hakk'ın kimseye verdiği bir garanti yok. Onun için bizim evvela Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor. Evet. Bir de Yunus suresinin 28. ayeti var. Yunus 10. sure. Ve yevme nahşuruhum cemi'a, gene aynı şekilde onların hepsini bir araya toplayacağız. Sümme nekûlü lillezîne eşrekû, sonra müşriklere diyeceğiz ki mekânekum entum, olduğunuz yerde kalın. Ve şurekâekum ve şurekâukum, ortaklarınız da kalsın. Fezeyyelnâ beynehum, ve kendi aralarında sabitleştirdik. Yani aralarında öylece donup kaldılar. Öyle değil mi? Öylece donup kaldılar. Ve kâle şurekâuhum mâ kuntum iyyâna ta'budûn. Bu defa bu dünyada ortak koştukları bunlara diyecekler ki siz bize tapmıyordunuz ki. Siz kendi hayalinizde bir tanrı oluşturursunuz, taptınız. Siz bize tapmıyordunuz ki. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ. Allah bizimle sizin aranızda şehiden بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Allah bizimle sizin aranızda şahit olmaya yeter. Bu kafi, başka şahide gerek yok. اِنْ كُنَّا عَنِ اِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Biz sizin, bize kulluğunuzdan gerçekten haberdar değildik, biz bilmiyoruz. Diyeceklerdir. Hocam, bendeki merakı, siz de ortaklarınız dedikten sonra parantez, olan kutlar tabiriyorsunuz. Kutlara bunu tevkiyeliğinde Mekke müşriklerinin tabiriyeti olmuyor. Şimdi tabii iş putlar, putlar değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de put kelimesi sanem ve veten diye şey yapar. Sen şimdi şurada sanem ve veten kelimelerini bir araştır. Bakalım kaç tane ayette var. Arayabiliyor musun? Şey yok mu? Müfredattan ara. Sanem ve veten. Sadece İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olması lazım. Bu iki kelimeden başka tut manasında var mı arada? Sanam üç yerde şey yapıyor, vesen olarak şey yapıyor, birkaç yerde, üç yerde. Ama hepsi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili değil mi? Bu da zaten parantez içinde yazmış. Demek ki bu kelimesi aslında yok ama yani insanız, sanam. Yani şimdi tabii bizim put dediğimiz olayla ilgili ayetler sadece İbrahim Aleyhisselam'ın hayatındaki ayetler bildiğim kadarıyla. Buldun mu? Sanem yok. Sanem yok mu hiç? Büyük mü? Aslam. Aslam. Sanem'in şey oğlu Aslam. Yani ruhunu tanımlar da çok küçük. Yazık küçük okuyabilir. Ferâve ilen aslan. Neydi? Feragh ila alihati. Feragh ila alihati. Feştebir rüçse minel evsan. Minel evsan, o veten. İzgal İbrahim'u li ebihi, İbrahim Aleyhisselam'ın babasına diyor ki etettehize asnamen aliheten. Sen şimdi bu putları kendine tanrı mı ediniyorsun? Peygamberimizin hayatıyla ilgili ayetlerin hiçbirinde put kelimesi geçmiyor. Hiçbir tanesi. Evet. Adam da burada Süleyman Aleyhisselam ile tanrılarıyla sarı kastedildi. Ama altındaki ayette koştukları ortaklar artık sürekli sizi tapmıyor. Onlar da insan yerine koydukları söylüyor. Elbette tabii. Onlar da akıllı varlıklar tabii. Zaten Mekkeli müşrikler mesela biz Allah'ın kızlarına tapıyoruz diyorlar. Bugün Hristiyan mabetlerine gidin, İsa heykelleri var. Ya da Meryem Ana heykelleri vardır, ya da ikonalar vardır. Onların her birisi gerçek bir şahsı temsil eder. Dolayısıyla deseniz ki siz bu heykele puta tapıyorsunuz, olur mu öyle şey derler. Biz İsa'nın manevi şahsı, çünkü İsa kilisede hazırdır, işte ona biz tapıyoruz falan derler. Hocam, bizdeki Ömer, Ali, Hasan Hüseyin şeyleri de aynı. Aynı değil, kimse oradaki o şeylere tapmıyor camide. Cenab-ı Hak ibadet ediyor, yani o yani hiç kimse oradaki Ali ismi var, bilmem Ömer var diye şey yapmıyor. Kimse onlara tapmıyor ama olması hoş bir şey değil tabii. Hocam mesela İbn-i Teymiye'nin söylediği gibi mesela Nuh Aleyhisselam zamanında kutlaştırılan ki isimleri sanırım Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Onlar aslında şahıslarmış. O zamanın salih insanları vefat ettikten sonra aşırı sevdi. Ondan sonra suretlerini yapmaya falan derken tutlaşmaya... Evet. Yani Hüseyin Hasan Hanım kardeşimizin türbeleri gidip orada namaz durduruyor, kıyamda duruyor, böyle dakikalar girer böyle... İyi ya, şimdi Kur'an-ı Kerim'de put kelimeleri sadece İbrahim Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı olarak geçip de Peygamber Efendimiz'in yaşadığı toplumla ilgili geçmemesi oldukça önemli. Çünkü insanlar bazı kavramları putlaştırıp kendini onlara kul ediyorlar. Dolayısıyla bizim de nasılsa öyle anlatmamız lazım. Bizim geleneğimizde şirk dediğiniz zaman işte şurada bir put var, karşısında secde eden bir adam gibi düşünülüyor. Halbuki tamam, bu şirk doğru. Ama sadece o değil ki. İşte Allah'tan başka birisini yardıma çağırmak da en büyük şirk olarak Cenab-ı Hak tarafından bize bildiriliyor. Yani şeyler, ayet kelimelere meal verirken de insanlara yanıltıcı manalar vermemek lazım. Niye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ilgili, yani Mekke toplumuyla ilgili hiçbir ayette bunu zikretmiyor? Bir sebebi olması lazım. Hristiyanlarla ilgili hiçbir ayette de ve sen ve sanem kelimesi geçmiyor. Ama İsa'yı Tanrı yaptıklarına dair ayet geçiyor. Mekkelilerin melekleri Tanrı yaptığına dair ayet geçiyor. Hristiyanların İsa'yı ve Cebrail Aleyhisselam, yani kutsal ruhu Tanrı yaptıklarına dair ayet geçiyor. İşte üçüncüsüdür diye Allah-u Teala. Ondan sonra işte Meryem oğlu İsa Allah'tır. Meryem Allah'tır diye de var, değil mi? İnne Allahu vel Mesih ibn Meryem. Tamam, yani İsa Aleyhisselam'la alakalı var. Meryem annemizle ilgili de bir ayet-i kerime var. Evet. Diyor ki sen dedim mi ki ya İsa ente kulte ittehiduni ve ummi ilaheyni min dunillah, beni ve annemi Allah'ın yakınından tanrılar edinin diye söyledin mi diye Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a ahirette soracağını bildiriyor. Tabi o da diyor ki haşa, benim böyle bir şey söylemeye ne hakkım var. Yani olayı Kur'an'da olduğu gibi anlamaya çalışırsak doğru anlarız. Öyle olmayınca birçok kişi şirkte olduğunun farkına bile varmıyor. Hocam bunlar nasıl diyeyim, namazda durup gibi böyle bir yanda duruyorlar dakikalarca ve bir şeyler istiyorlar. Şimdi de ölüyle rabıta yapmak diye bir şey var. Mesela anlatıyorlar, efendim velayetin en küçük mertebesi neymiş? Kabirdekilerin halini bilmekmiş. Kabirde ne var? Orada işte çürümüş bir tane kemik var. Yeni ölmüşse orada bir şey var işte. Kokuşmuş bir ceset var. Neyi öğreneceksin? Böyle bir takım hayali şeyler var. Uydurma iftiralar var. Şimdi aksini söyleyemiyorsun. Nasrettin Hoca gibi sormuşlar dünyanın ortası neresi, demiş benim ayağımı bastığım yer. Olur mu? İnanmıyorsanız ölçün. Efendim ben bu kabirde yatanın durumunu biliyorum. Ya nereden bileceksin? Sen ne bilirsin ki? Ben bilmeyen anlatırmaz diyecek. Kolay. Yalan söylemek kolay. Ne ki yani? Evet. Şimdi yatsın, akşam namazını herhalde bu arada kılmamız lazım. Vakitler epey de daraldı. Şu ayet-i kerimeyi tamamlayalım da ondan sonra kılalım. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar şöyle diyeceklerdir. لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا مِؤْمِنَّرَ اُنْظُرُونَ Bize bakın. نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Sizin nurunuzdan yararlanır. قِيلَ رِجُعُوا وَرَائِكُمْ Denecek ki siz geriye dönün. Dünyaya, bunu ya, bu orada kazanılıyor, burada kazanamazsınız, bitti artık. Feltemisu nura ve orada nur arayın. Tabi dünyaya dönmek de mümkün değil. فَضُرِبَ بَيْنُهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ Aralarına bir duvar çekilir. Onun da bir kapısı var. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ İç tarafında müminler var. Orada rahmet var. Allah'ın ikramları var. Orada ikramlar görüyorlar. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Ama dış kısmında da azap var. Çekilen sıkıntılar var. يُنَادُونَهُ Bu defa onlar bunlara bağıracak. اَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Biz sizinle beraber değil miydik? Peygamberimiz de savaşa katılmışlardı. Camiye gelip namaz kılıyorlardı. Hatta en zor savaş diye Cenab-ı Hakk'ın belirttiği Tebuk Savaşı'na bile katılmışlardı münafıklar. Dönüşte Peygamberimize komplo kurdu, öldürmeye çalıştılar. Yani bizimle iç içe bilemiyorsunuz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı münafıkları o kadar beğeniyordu ki çok iyi Müslüman zannediyordu. Ve izâ ra'eytehum fe'ucibuke ecsâmuhum dedi Cenab-ı Hak Peygamber. Onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Ve in yabûlû tesmâ li kavlihim. Konuşmaya başladılar mı sözlerini dinlersin. Ne güzel konuşuyor. E ne olacak? Yalan söyleyen çok rahat konuşur. Nasıl olsa yapmış. Evet. Yani bunlar çok. Bu tip meseleler Peygamberimiz bile anlayamıyordu. Allah-u Teala haber verince ancak gidebiliyordu. Onun için orada bağıracaklar. Biz de beraber değil miydik? Galibela. Evet. Doğru. Gerçekten beraberdik. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُ اَنْفُسِكُمْ Ama siz kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Kendinizi bu hale siz soktunuz. Biz bir şey yapmadık size. Ve tarabbastum sürekli kolladınız bizim bir hatamızı, eksiğimizi. Vartaptum ve şüpheye düştünüz. Ve garratkumul emaniyyu bir takım kuruntularınız, kendi zihninize bir şeyler kurdunuz, hayalinize ve onlar sizi aldattı. Falan beni kurtaracak, filan şunu yapacak, filan bunu yapacak. Mesela Medine'de bir grup hacıyla sohbet yapıyoruz. Birisi beni efendi kurtaracak dedi. Dedim ki peki efendiyi kim kurtaracak? Dedi kalktı kaçtı şey yaptı gitti. Onu bura o kadar duydum ki öyle diyor efendiyi kim? E tamam cevabını ver o zaman. Efendiyi kim kurtaracak? Efendiyi kim kurtaracak? Ver bakayım cevap. Cevabını veremeyince kalktı gitti. Burada da defalarca duydum. Medine'de böyle diye bir şey yanlış mı söylemişiz? Getirin verin cevabını ben de öğreneyim. İşte bu kendi kurdukları yalan ve o yalana inanıyorlar. Ondan sonra sizin doğrunuz bir kenarda kalıyor. Hocam ayette var. Peygamber Efendimiz'in sözü olarak ama ayet yani bana ve size yarın ne olacağını bilmiyorum şeklinde tabii. Geçiyor. Yani garip konusuyla ilgili. Tabi Peygamberimiz bize Cenab-ı Hak öyle dedirtiyor. Yok. قُلْ لَا أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ben bana ne yapılacağını, size ne yapılacağını bilmem de diyor Allah Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamberimizin garanti vermesi söz konusu değil ama öbürleri veriyor. Bir gün Süleyman Ateş bana dedi ki, ya dedi, biz dedi, işte bir dergi çıkarıyordu. Ya benim dergimi kimse almıyor, başkalarını diyor, herkes alıyor. Hocam sen cennet garantisi vermiyorsun. Ne yapalım dedi, biz de mi verelim? Dedi, ben de bir cennet garantisi veriyorum, bak nasıl alır? Ya olsa vereyim ama yok diyor. Şehrin dediğin zaman dedi. Bekirlerim sonuç. Ben dedi melek gönderir hocam. Dedi, kişi hala yaşıyor, orada. Bir nasıl olsa bir gün ölecek. Önemli değil. Evet. Onlar onlara seslenecekler. Biz de beraber değil miyiz? Galibela. Evet, beraberdiniz ama velakin lekum fetentum enfusekum. Siz kendinizi kötü duruma soktunuz. Ve terabbastum, sürekli bir eksik gedik aradınız. Ve tabtum, ve şüpheye düştünüz. Ve garratkumul emaniyyü, kendi kurgularınız sizi aldattı. Hatta ca'e emrullah, Allah'ın emri geldi, öldünüz. Ve garrakum billahil garur, Allah'a karşı o çok aldatan şeytan sizi aldattı. Ya da dünya, neyse. Şimdi birçok insan kendini Allah'la aldatır. Şimdi konuşursunuz, bakarsın ki o veya ne var? Ben Allah'ıma inanıyorum, sonsuzdur benim Allah'ıma inancım. Şeyde bir akşam TGRT'de bir programa çağırmışlardı. Reenkarnasyon tartışılıyordu. Dinleyicilerden de bir hanım, ben reenkarnasyona inanıyorum diye böyle hararetle savunmaya kalkıştı. Sonra program bitti, kulise geçtik, o da geldi. Dedi ki, benim Allah'ıma inancım sonsuzdur dedi ama peygamberi kabul etmem dedi. Dedim tabii, yani sen zannediyorsun ki Allah'a sadece sen inanıyorsun. Bir araştır bakayım, Allah'a inanmayan bir tek adam var mı? Siz istiyorsunuz ki emir vermeyen, yasak koymayan bir Allah olsun. Ve bana her şeyi versin. Ama emir vermesin. Sizin aklınız bunu arıyor mu dedim. Yani hem her şeyi verecek hem emir vermeyecek. Daha sen şurada birisine küçücük bir iyilik yapıyorsun, hemen karşılığında bir şey bekliyorsun. Şimdi çok çirkin de bir kadın. Kerimsiz. Şimdi orada birkaç tane de böyle epeyce toplaştılar kulüpte. Hemen konuşmaya başlarken ben 46 yaşındayım dedi. Çünkü en az 65 gösteriyor. Dedim ki, aa dedi, ben reenkarnasyona inanıyorum. Dedim bak, sen reenkarnasyona falan inanmıyorsun dedi. Olur mu dedi, ben söyleyeyim bak, sana söyleyeyim. Şimdi sen dedim, çok güzel olmak istiyorsun. Ama bu dünyada olmuyor. Evet dedi. Bir yerde bu iş olmalı diyorsun. Ebedi yaşamak istiyorsun, ölümle hayatın bitsin istemiyorsun. Evet dedi. Mutlu olmak istiyorsun, evet dedi. Ahirete de inanmak hesabına gelmiyor çünkü orada hesap vermek var. Bu defa kendini reenkarnasyonla kandırıyorsun. Doğru söylüyorsun dedi. Ne yapayım dedi, dedim bak. Allah Kur'an-ı Kerim diye bir kitap göndermiş. Biz bunun Allah'ın kitabı olduğunu söylüyoruz. Sen de abi oku, de ki ya bu insanlar Allah'ın kitabı diyor, bakayım bu nasıl bir şeymiş, bir oku. Eğer sende de bu kitap Allah'ın kitabıdır diye kanaat hası olursa, o zaman o kitaptaki olanları yapmak zorunda kalırsın. Tamam okuyacağım dedi. Artık ne oldu bilmiyorum. İşte mesela o, ben Allah'ıma inancım sonsuzdur dediği zaman kendini kurtaracağını zannediyor. Ve birçok kimse bu şekilde kendini aldatıyor. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ondan sonra gülüyor. Ben peygambere de inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum. Tamam peki. Bu defa Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri görmemeye başlıyor. Canım şimdi, yani onun yeri mi diyor, onun zamanı mı diyor? Ulan kardeşim, yeri ve zamanı gelmeseydi Allah kitabı indirmezdi ki. Allah indirdiğine göre demek ki yeri de gelmiş, zaman da gelmiş. Bunu her yerde söyleme, niye söylemeyeceğim? Dikkat ederseniz en çok bununla karşılaşırsınız. İnsanlar kendilerini hep Allah'la aldatırlar. Halbuki biz Allah'a boyun eğmek zorundayız. Allah'ın bize karşı hiçbir şey yok. Borcu yok ama biz her şeyimiz ona borçluyuz. Dolayısıyla biz onun emirlerine uymak zorundayız. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Münafıklara denecek ki bugün sizden bir fidye kabul edilecek değildir. Yani artık sizin kurtulmanız için yapacağınız bir şey yok. Kafirlerden de öyle. Yani kafirliğini açıkça söyleyenden de şey kabul edilmeyecek, izleyenden de kabul edilmeyecek. Me'vâkumun nâr. Sizin sığınacağınız, kalacağınız yer o ateştir. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ne kötü hale gelmektir o. Neydiniz, ne oldunuz? Ağalardınız, paşalardınız, zenginlerdiniz, itibarlı kişilerdiniz, etkili kişilerdiniz, bak ne hale geldiniz. Ne kötü hale gelmektir o. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Şimdi inandık diyen insanların, müminlerin kalplerinin Allah'ın zikrine boyun eğme, yani Kur'an'a boyun eğmelerinin zamanı henüz gelmedi. Daha neyi bekliyorlar? Şimdi birçok Müslümana Allah'ın ayetlerini gösteriyorsunuz. Birilerini onaylatmak istiyor. Diyor ki, hele şuna bir sorayım bakayım ne diyor. Ya sana ne? Allah ne diyor sana o işe? اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İnanmış kişiler için Allah'ın zikrine boyun eğme, yani Allah'ın kitabına boyun eğme zamanı daha gelmedi. Neyi bekliyorlar boyun eğmek için? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Gökten, haktan inmiş olana. Şimdi bu ayet-i kerimeyi şöyle de anlayabiliriz. Zikrullah diye dış dünyadan öğrendiğimiz, yani dış dünyada okuduğumuz Allah'ın ayetleri. Hak'tan inen de Kur'an-ı Kerim. Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren kainatı çevremizde okuyoruz. Her insan öyle. Kainatı yaratan kimse, kitabı gönderen ne olur? Dolayısıyla ikisi arasında tam bir bütünlük vardır. Kainatı doğru okuyan aslında Allah'ın kitabını okuyordur. O insanların zihninde birçok doğru bilginin oluşmasını sağlar. Ondan dolayı mesela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Fezekkir innemâ ente muzekkir. Sen hatırlat. Senin görevin sadece hatırlatmadır. Peki Peygamberimiz Mekkeli müşrike neyi hatırlatacak? Ayet böyle. Evet Mustafa Bey, neyi hatırlatacak? Mekkeli müşrik. Hayır, hatırlat diyor. Senin görevin hatırlatmak. Neyi hatırlatılır? Zihinde olan bir şey hatırlatılmaz mı? Hatırlat. Daha önce bilmediğim bir şey için şunu hatırlasana dediğim zaman ben neyi, ben bir şey bilmiyorum ki hatırlayayım demez misin? O zaman Allah hatırlat diyor Mekkelilere. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen hatırlat. Senin görevin sadece hatırlatmadır diyor Allah. Peki neyi hatırlatıyor? O zaman hatırlayabilmek için zihinde bir şeyin olması lazım. Önceden oraya girmiş bir takım bilgiler olması lazım. Mekkelinin zihnine giren bilgi çocukluğundan itibaren çevresindeki gördüğü işte dağdır, kuştur, ağaçtır, rüzgardır, insan ilişkileridir, şudur budur, onlardan edindiği bilgiler. Onlardan edindiği bilgiler Allah'ın kitabında bulunan bilgilerle birebir örtüşür. Ondan dolayı Allah'ın kitabını okuduğu zaman ha der. Ben zaten böyle düşünüyordum. Bak birçok kimseyle karşılaşırsınız. Allah'ın kitabını onu oku, ben zaten böyle düşünüyorum. Aslında öyle bir şey düşündüğüm falan yok da senin genlerinde bu bilgiler zaten var. Yani çocukluğundan itibaren dış dünyadan edindiğin şeyler. Onun için siz kendi kendinize bakın, Kur'an ayetini dinlediğiniz zaman rahatlamıyor musunuz? Niye rahatlıyorsunuz? Çünkü sizin hücrelerinize kadar olan bu. O zaman yani bu ayeti şöyle anlayabiliriz. Allah'ın zikrine boyun eğmeleri, yani şu tabiattan öğrendikleri doğru bilgiyi kullanma zamanları gelmedi mi? Bir de Allah'ın Cenab-ı Hak'tan inene uymaları. Çünkü Allah'tan inene uymayla dış dünyadan edilen doğru bilgi birbiriyle birebir örtüşüyor. Yani fıtrattan elde edilen bilgi. Dolayısıyla biz eğer insanlara peygamberler gibi yaklaşacak olsak, peygamber ben yeni bir şey söylemiyorum demiş oluyor. Bak işte bunları duyduğun zaman bu hakikaten doğrudur diyeceğin şeylerdir. Yani evrensel dildir peygamberlerin kullandığı dil. Peygamberler gibi dünyada kime hitap ederseniz dedim, bu adam doğru söylüyor derler. Yani ağzıyla sana bunu itiraf etmeyebilir. Karşı da çıkabilir. Belki sana karşı savaş da açabilir ama içten içe senin doğru söylediğini çok iyi bilir. Ama Allah'ın kitabı dışında hangi kitapla giderseniz gidin onu yakalayamazsınız. O güzelliği yakalayamazsınız. O evrensel dili kullanmazsanız bu olmaz. İşte bakın, zaman zaman size bu şeyi tekrarlıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sadece Kur'an'la yetiştirdi, değil mi? Onlar o evrensel dili konuştukları için, ki sayıları çok çok azdı. İşte şeyde bu Hudeybiye'de 1500 kişi kadardı. Ondan sonra Müslüman olanlar zaten uzun süre tezgahında kalmadı ki Peygamber Efendimiz'in. Hayatında bir kere görmüş, iki kere görmüş, bir ay kalmış falan. Ama esas yetişenler çok az. Bu çok az olan insanlar, bakıyorsunuz ki asırlarca işte bilimin, felsefenin merkezi olan İskenderiye'dir, Suriye'dir, Mısır'dır, oraları çok kolay bir şekilde fethediyorlar. Yani insanların gönüllerini fethediyorlar. Ülkeyi fethetmek bir şey değil. Mesela Amerika Irak'ı işgal etti falan. Iraklıların gönlünü fethetti mi? Bakın, Iraklılar kendilerini parçalıyorlar Amerika'yı kovmak için. Ama siz şu 1500 sene Müslüman düşün ya, bunlar ne olur ki koskoca dünyayı bize getirirler. Neydi? Ve onların gittiği her yer bugün hala İslam rengini taşıyor. Niye öyle? Çünkü işte bu zikri anlattılar bu insanlara. Yani o evrensel dili kullandıkları için hemen karşılık buldu. Atılan tohumlar çok güzel bir şekilde yeşerdi ve hala o yeşillik devam ediyor. Efendim? Ha, fıtrat, evet, tabii. Hocam, bizde içki, Arap süresi. Neyse, onu çok anlattı şimdi. Tekrar edersek. Hep aynı, başka bir şey bilmiyor bu hocam. Zaten bilmiyoruz ama herkes duymasın her şeyi bilmediğimizi. Şimdi, ama sahabeden sonra bu fıtrat dili kayboldu. Arkasından İspanya'ya gidildi, 8 asır kalındı. Bugün İspanya İslam ülkesi diyebiliyor musunuz? Geri çekildi. Osmanlılar Batı'da 4 asır kaldılar. Romanya'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da. Şimdi oralara İslam ülkesi diyebiliyor musunuz? Ama sahabenin gidip de hala İslam ülkesi sıfatını taşımayan bir yeri biliyor musunuz? İran'da orada da hakim renk İslam'dır. Ama benim bu dediğim bütün ülkelerde de şirk yaygın. Ama insanlar kendilerini Müslüman kabul ediyorlar. O açıdan söylüyorum. Yoksa sahabenin tebliğ ettiği İslamiyet kalsaydı, ondan sonra gelen Müslümanlar da o dille konuşurdu, bütün dünya İslam'a girerdi. O manada söylemiyorum. O kalmadı işte, onu şikayet etmeye çalışıyorum. Şimdi bizim de vazifemiz Allah'ın kullarını Allah'ın kitabıyla Allah'ın dinine davet etmektir. kendi sözlerimizde değil. Çünkü hiç kimsenin bizim sözümüze inanma mecburiyeti olamaz o şeyi. Yani insan şeyi karıştığı zaman, bakın tabiattan alıyorsunuz bir şeyi, diyorsunuz ki bozulmamış, işte tabii gübreyle oluşmuştur, işte güneş ışığında, şeyde temiz toprakta falan diye bir şeyler söylüyorsunuz, o da ooo diyor adam, daha fazla para veriyor ona. Onun için işte bizim de bozulmamış, Allah'ın kitabından alınmıştır, bak işte bunu sen Allah'ın kitabından okuyorum dediğiniz zaman, muhatabınız da bunun muhteşem bir etkisini göreceksiniz. Bunu siz hepiniz görüyorsunuz. Ayetlerle okudu, ayetlerle gittiğiniz zaman karşınızda kimse dayanabiliyor mu? Ama herhangi gittiğiniz bir yere Rabbin sözü şöyle diyor dese, belki bir de bir dayak yer çıkarsın. Ama hak etmiş olursunuz o dayağı. Aslında Allah'ın cezasıdır size. Ya sana ne? Yani Cenab-ı Hak, Allah bir peygamber göndermiş, bir de kitap göndermiş. Falan adamla ne işin var senin? Falan adam sana bir şey öğretmişse teşekkür edersin. Öğrettiği de yanlış da olabilir. Doğru da olabilir. Ama insanlara anlatacağı Allah'ın kitabı olur. İşte o zaman görürsün ki çok az mesela işte ne internetleri vardı ashab-ı kiramın, ne uçakları vardı, ne tankları, ne şu ne bu. O zamanın imkanlarına göre çok geniş sahaya yayıldılar. Ama şunu da unutmamak lazım. O ilk insanların yetişmesi uzun bir zaman aldı. Yani bir tohumun toprağın içerisinde gelişmesi, şöyle bir ağacı düşün, yeşermesi, tam sağlamlaşması uzun bir zaman alır. Artık o topraktan çıktıktan sonra hızla büyüyebilir. Ondan sonra sağlam olur. Yani o ilk dönemler, İşte Mekke dönemi, Medine dönemi şeyin, tohumun olgunlaşma dönemi. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde devam eder gider. İşte burada bu zikrullahla haktan inen, yani fıtratla Kur'an, bu ikisini birlikte anlamam. Dolayısıyla okuduğunuz bir ayeti kerimeden dolayı içinizde bir rahatsızlık hissediyorsanız mutlaka bu ayeti yanlış anlamışsınızdır. Yani ben bir türlü kafama yatmadı dersiniz bu ayet. Mutlaka yanlış anlamışsınızdır. Ya da sizde bir bozukluk vardır. O da olabilir. Çünkü bir insan hasta olduğu zaman bazı şerbeti verirsiniz, içe çok ekşi, acı götürün bunu der. Balacı değil, adam hasta. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani bu fıtratla Allah'ın kitabı arasındaki ilişkiyi sürekli korumak lazım. Yani doğru anlayabilmek için meseleyi. Bu da kafayı çalıştırmayı gerektirir. Ve mantıklı olmayı gerektirir. Akıllı olmayı gerektirir. وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilmiş kimseler gibi olmasınlar, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi. مِنْ قَبْلِ Daha önce verilmiş kitap. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ İşte zaman uzadı. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَلْبِ كَسْتَبِ كَسِلِ Allah'ın kitabına bakmadılar, başka kitaplarla kendilerini idare etmeye çalıştılar. İşte bugün biliyorsunuz Hristiyanlar Allah'ın kitabının içerisine birçok kimsenin mektuplarını falan doldurmuşlar. İncil diyorlar. Yahudiler de Allah'ın kitabının içerisine bir sürü uydurma şeyler koymuşlardır. Şimdi ve buna rağmen bugün o haliyle bile Tevrat'a o haliyle bile İncil'e uymuyor. Çünkü gene hesaplarına gelmiyor. Ve Müslümanlar da aynı. Allah'ın kitabı bir kenarda. Müslümanlar bir kenarda. Biz burada hemen her derste bu yanlışları söylemeye çalışıyoruz. Ve bu asırlardır böyle. Ben Müslümanım, dört dörtlüğüm falan diyorsun, bakıyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların hayatı, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların hukuku, Müslümanların itikadı hiç bağdaşmıyor. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Onların çoğu yoldan çıkmıştır. اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Şunu çok iyi bilin. Allah toprağı ölümünden sonra diriltir. Bakarsınız ki ölmüş. Su su bitki yok. Ama bir yağmur yağar, tartarak yemiş. Ben bu işi en iyi şeyle hissettim. Bu Suudi Arabistan topraklarında. Defalarca gittik. Kupkuru gördüğümüz toprağı bir keresine gittim, yemiş. Ya nasıl oldu? Yağmurlar yağdı dediler. Allah Allah, burada da o biter miymiş? Demek ki bitiyormuş yağmur yağınca. Mekke ile Cidde arasında, Mekke ile Medine arasında, Arafat'a çıkarken sanki o yemiş her taraf. Allah Allah, bu nasıl oldu diye. Hatta şeyde, o Medine havaalanının yanında bir dere vardır. Taif'ten gelir. Baktım ağzına kadar su akıyor oradan. Bu neden? İki aydır böyle akıyor dediler. Yani topraktaki bitkilerin ölmesi. Bu tabi. Bir toprağın ölmesi yani. Topraktaki bitkinin ölmesinden sonra toprağa yeniden can veriyor Allah. İnsanlar da, insanların kalplerinde de yani insanlar da ölebilir yani manevi olarak ölebilir. Allah onlara da yeniden can verebilir. Onun için bizim herhangi bir ümit kesmemize lüzum yok. Bu topraktan bir şey olmaz demeyeceksin. Oradan bir şey yapmaya çalışacağız. Bu adam artık adam olmaz deme. Olmaz. O olmaması seni ilgilendiremez ama ya olursa ne yapacaksın? Ne güzel olur. Yani biz elimizden geleni şey yapmalıyız. Elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Ama toprağı suyla sulamak varken benzinle sularsan mevcut olan bitki de gider oraya. Sen de çok masrafın çıkar ama işte bir şey elde edemez. Benzinle topraktan çıktığı halde. Tabii. Her şeyi yerinde kullanacaksın. قَدْ دَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ İşte ayetleri, yani belgeleri, işaretleri size böyle açık açık anlattık. Belki aklınızı çalıştırırsınız. Yani kafanızı çalıştırın. Zaten biz aklımızı çalıştırırsak farklılığımız ortaya çıkar. Bizim diğer canlılardan asıl farkımız da o. Ama yoldan çıkanlar bizim aklımızı çalıştırmamızı hiç istemezler. Onun için mesela şeyler, din adına hareket eden, kendine göre din oluşturmuş olan bir takım gruplar vardır. Bunların hiçbirisi İmam Hatip Okulu'nu istemez, hiçbirisi İlahiyat Fakültesi'ni istemez. Ve derler ki oraya gidenler bozuluyor ve cemaatimizden ayrılıyor derler. Önemli olan cemaat. Çünkü önemli olan cemaat. Çünkü bilirse bunun arkasına gitmez ki. Soru sorar. O da sorulmasan hoşlanmaz. Şeyin diyor, cemaat gruplarında kalan arkadaşlar gizlice yani Kur'an okuduklarını normalde meal okumalarına izin vermediklerini falan söylüyorlar yani. Evet, doğru. Onlarla mücadele ediyoruz sen. Yani. Şimdi diyorlar ki niye siz o kadar kafir duruyor da bizimle mücadele ediyoruz. Ya kardeşim yani benim vücudumda bir rahatsızlık varsa önce kendimi şey yapmam lazım. Ben dikine duracağım ki başkası. Demiş ki adam hani boks maçı yapıyormuş. Ya şuna bir yumruk indirsene. Dikine duramayırım ki demiş. Yani ben ayağa kalkacağım ki yapacaksam yapayım değil mi? Ve şimdi sen diyorsun ki ben Müslümanım diyorsun. Dışarıya beni temsil ettiğini gösteriyorsun. Senin yaptığının İslam'la hiçbir alakası yok. Kendine farklı bir isim veriyorsun, farklı bir kitap kullanıyorsun, farklı bir liderin var. Bari ben Müslümanım değil de benim canımı sıkma. Profesörlere اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ Evet, yani şeyi dini kalpten tasdik eden, içten kabul eden kadın ve erkekler وَاَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ve Allah'a iyi bir borç verenler, yani Allah için bir şey yaptığı zaman karşılığını beklemeden yapanlar, ister maddi olsun, ister manevi olsun, ne olursa olsun, karşılığını beklemeden yapanlar var ya, يُضَاعَفْ لَهُمْ onların yaptıkları katlanarak kendilerine iade edilir. وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ onlara çok değerli bir mükafat da vardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a ve elçilerine inanmış olanlar. İnanmak, ben peygamberime inandım demekle inanmak olmaz. Yani 2-3 derstir bunu tekrarlıyoruz biliyorsunuz. İnanmak demek, o peygambere güvenmek demektir. Kur'an'a inanıyorum diyen Kur'an'a güvenir. Kur'an'ı yeterli görür. Kur'an'ın yanında başka bir kitabı öne alıyorsa bu adamın inancı laftadır, gerçekte değil. Kurban olayım Kur'an'a. Ol. Lafla kurban olunuyor mu? Fiilen ol bakayım hadi. Onun için Allah-u Teala bir şey diyorsa ona kesin inanmak ve kesin güvenmek gerekir. Evet bu böyledir diyeceksin ve canla başla onu savunacaksın. İnanmak budur. Şeyler Medine'nin çevresinde bir kısım Araplar biz de müminiz, Müslümanız diye gelmişlerdi. Ve gerçekten de kendilerini mümin, Müslüman kabul ediyorlar. Allah-u Teala onlarla ilgili ayet ediyor ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَامَنَّا O çöl Arapları amenna dediler, inandık. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki onlara siz inanmadınız. Velakin gûl-ü eslemler, şunu söyleyin, biz de teslim olduk deyin, tamam olur. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ O iman henüz kalbinize girmiş değildir. وَاِنْ تُضِيَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيَا Allah ve Resulüne itaat ederseniz, boyun eğerseniz, Allah sizin yaptıklarınızdan hiçbir şeyin eğip eksiltmez, karşılığında verir. Ondan sonra kimin inandığını söylüyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Müminler sadece şunlardır. Allah'a ve Resulüne inanan, ثُمَّ لَمْ يَرْكَابُ Sonra da şüpheye düşmüyor. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِهِ Malıyla canıyla Allah yolunda bütün zorluklara göğüs gerendir inanan. Allah'ın tarifi. O zaman kendimizi ona göre bir yoklamadan geçirelim. Şimdi benim hayatımda bir numara mevkim, makamım, param, istikbalim ne? Yoksa bir numara Allah'ın emri, Allah'ın dini, Allah'ın rızası mı? Eğer bu iki numaraya düştüyse işte Allah onun mümini kabul etmiyor. Ulaike humus salikun İşte özü sözü doğru olanlar onlardır. İnandım deyip de doğru olanlar bunlardır. Yoksa laftan ben müminim demek çok kolay. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah ve elçilerine inanan ve güvenenler var ya اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيكُونَ İşte sıddikler, özü sözü doğru olanlar gerçekten peygamberleri tasdik etmiş, kabul etmiş olanlar bunlardır. Ve şühedâ'u bunlar şehitlerdir. İnde Rabbihim, Rableri katında. Şimdi bu şehit kelimesi geçtiği her yerde bizim aklımıza Allah yolunda öldürülenler geçer. Aklımızdan geçer. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ona Cenab-ı Hak başka bir kelime kullanıyor ki Allah yolunda öldürülen diyor. Ama şehit farklı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de geçen şehit. Yani şahit olmuş. Nedir? Allah'ın kitabının doğruluğunu gözüyle görür gibi. Yani gözüyle görmüş, yani iyice kanaate sahip olmuş. Allah'ın gücünün kudretini iyice özümsemiş. Şöyle söyleyeyim, mesela siz dışarı çıktınız, birisi dedi ki ya biliyor musun ne var, Abdülaziz Hoca gitmiş falanca yere. Yok ya, az önce bir sohbette. Yok yok, öyle değil. Ne dersiniz? Yok, ben gözümle gördüm kardeşim, yani kusura bakma. Sen bunu git başkasına anlat dersiniz değil mi? Niye, ben şahidim diyorsunuz. Tanığım ya. İşte şahittir şehit denen şey. Şahit, tanık. Kardeşim bu Allah'ın kitabı. Ya yok, sen bakma öyle, hocalar öyle söylüyor. Ne demek hocalar öyle söylüyor? Bütün dünya aksini söylese bir de ben bu işi kesin biliyorum. İşte o şehit o. Ben işte Cenab-ı Hak eşhedü diyorum ya. Allah'tan başka ilah olmadığına ben tanıklık ediyorum. Ben bu konuda kesin bilgi sahibiyim. Öyle isterse bütün dünya aksini söylesin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamber olduğuna ben şahidim. Çünkü bu kitabı getiren başka şey olamaz. Ben bu konuda kesin bilgi sahibiyim. İşte şehit o. Yani sağlam bilgisi olan. Bir de şeyler için ben, yani bizim Arapça bilen arkadaşlar için söylemiş olayım. Şimdi mesela şeyde vardır. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. Evet, eğer kulumuza indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa, o zaman bu kitaptaki surelerden bir tanesini benzer bir şekilde yapın, getir. Ve şahitlerinizi de çağırın, ya da şehitlerinizi de çağırın. Ne olacak? Ölüleri mi çağıracaklar? Yani ne demek? Uzmanlarınızı. Bu konuyu çok iyi bilenleri de çağırın. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'de geçen şehit kelimesini bizim geleneksel manada şehit diye tercüme edersek yanlış olur. Yani olay özümsemiş, kabul etmiş, tamamen benimsemiş, kendisi için şey olmuş, kişi demektir. Ya biz onu şey ölü demeyin, onlar ölüdürler Allah katında, diridirler ama şey, ölü değil, diridirler ama siz bilemezsiniz diyor. O Allah yolunda öldürülmüş olanlar. Ha, onlara da bir şehit deniyor da. Bak Kur'an'daki manada şehit değil. Onlara da şu manada şehit diyorlar. Öldüğü zaman cennette gideceği makamı görmüş, ondan dolayı şehit deniyor. Gene bir görme olayı var. Ama şimdi yaşadığınız zaman burada asıl bahsedilen şey, bak şu ayeti bir daha okuyalım. Allah ve Resulüne inanan, işte onlar sıddıklar, özü sözü doğru olan kişilerdir. Ve şühedadır Allah katında, şahit insanlardır. Çünkü biz bu şahitlikle eşhedü diyerek imanımızı şey yapıyoruz. Ben tanıklık ederim. Yani gözümle görmüş gibi biliyorum ki Allah'tan başka ilah yok. Çünkü insanın en sağlam bilgisi gözüyle gördüğü bilgidir. İnanç bu derece sağlam olmalı. Ben falandan duyduğuma göre, filandan duyduğuma göre, okunan ayetlere göre bu pek bir işe yaramaz. Bilmiyorum, Mehmet Hoca Kiramcı, sen başka bir şey söyleyebilirsin. Lehum ecruhum ve nuruhum. İşte bunların ücretleri de nurları da kendilerine aittir. Yani ahirette onurları önden gidenler bunlar olacak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ama görmezlikten gelenlere gelince. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ve ayetlerimiz karşısında da yalan söyleyenlere gelince. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. İşte bunlar da cehennem ashabıdır. Şimdi kafir kelimesini hep inkar eden, reddeden falan diye tercüme ederler. Görmezlikten gelen demektir. Onun için mesela bakarsınız ki adam bazı ayetleri görmek istemiyor ve duymak istemiyor. İşte kafir olur. Birisi anlattı, bir Kur'an kursu, diyor ki bir şeydeydik. seminerdeydik, bir Kur'an kursu öğretmeninin bir ayet okumuş, bu ayet olmaz olsaydı keşke. İşte bu kafirdir, gerçek manada kafirdir. Bir başkası için anlatıyorlar, ben işte şeyin, Nisa suresinin mirasla ilgili 11 ve 12. ayetler okudum, ben bu ayetlerden çok rahatsızım. Ama hocalık yapıyormuş. Şeytana hocalık yapar başkasına. Şimdi böyle, böyleleri çok ama. Yani sayıları az değil, çok çok fazla. Çok çok fazla. Tahmin edeceğinizden de daha fazla. Şimdi bunların detayını isim vererek konuştuğumuz zaman, yaşayanlardan değil, ölmüş olanlardan bile konuştuk. Şimdi o millet hop oturup hop kalkar. İspat ederiz ama gerek yok. Sadece size şu ayeti okuyayım, siz oradan ne anlarsanız anlayın. Bakara suresinin 159. ayet. 23. sayfada ve bununla dersimizi tamamlamış olduk. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ. Açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayetleri biz indirdikten sonra gizleyenler. Mesela çıkıp diyorlar ki, canım şimdi mesela şu diyalog toplantılarında, birisi de şimdi Hatay'da yapılıyor. Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki beni çağırmadılar, zaten çağırmazlar da. Biliyorlar bizim çizgimizi Allah'a şükür ama çağırmadığın için de ayrıca şükrettim. Cenab-ı Hakk'a gidip orada ne yaptı, bayağı çok sıkıntılı günler geçirirdim diye. Şimdi, efendim, aramızdaki ihtilaflardan bahsetmeyelim. Müşterek şeylerden bahsedelim. Nedir? Aa senin de burnun varmış. Bak bak bak bak. Ya benim de var. Aramızda bir fark yok ki. Vay be bunun da ayağı varmış. Bak kulağım bile var. O zaman neyi tartışıyoruz kardeşim? E güzel. İneklerin de var. Aynı şey. Müşterek şeyleri anlatalım. Kardeşim o zaman ta buraya niye geliyorsun ki? Peygamberler niye geldi ki? İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ. Hep o müşterekleri bizimkiler anlatır. Bizimkiler uyuşturur. Efendim, dün birisini dinliyorum. Kur'an-ı Kerim diyor, hiçbir insanı hiçbir maksatla öldüremezsiniz diyor. Allah bunu kesin olarak yasaklamıştır. Meşhur birisi neyse. Anlatıyorum. Bu kadar savaşla ilgili ayetleri nereye koyacağız? Şimdi ona o ayetlerden birisini okusan hiç duymak istemez. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayetleri biz indirdikten sonra gizleyenler, okumak istemeyenler. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Bu kitapta insanlar onları açıkladıktan sonra. Bakın, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ. Allah onlara lanet eder. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ. Lanet ediciler de eder. Çünkü sen oradaki adama doğruyu söylesen belki inanacak. Niye adamın, adam sana kadar gelmişken ona bir tebliğle bulunmuyorsun ki? اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. Ama tevbe eden, kendini düzelten ve o açıklamadığı ayetleri açıklayanlar hariç. Onu açıklayacaksın, öyle şey yok. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Onların tevbesini kabul ederim. وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ben tevbeleri kabul eden ve ikram bol olanım. Şimdi bak, bunlara Allah kafir diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ. İşte yani bu ayetleri görmezlikten gelen ve görmezlik ederek ölenler, yani bunlar kafir olup kafir olarak ölenler. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ. Bunların üzerinde Allah'ın laneti vardır. وَالْمَلَٰئِكَ meleklerin laneti vardır. وَالنَّاسِ اِجْمَعِنْ. Tüm insanların laneti vardır. Çünkü Allah'ın ayetini biliyordun, bir okusaydın, belki oradan bir tanesi yolunu bulup, doğruyu bulup, doğruyu yaşayacak. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Sürekli bu lanet altında kalırlar. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ. O azap onlardan hafifletilmez. وَلَا هُمْ يُنْدَرُونَ. Gözetilmezler. وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُمْ وَاحِدٌ. sizin hepinizin ilahı bir tek ilahtır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ar-Rahmanur-Rahim, Rahman ve Rahim'dir. Yok, Kur'an'da o manada ben hatırlamıyorum, var mı? Öyle bir şey yok. Ben onu hiç hatırlamıyorum. Allah yolunda öldürülenler diye, ama ben yani bilgim eksik olabilir de hatırlamıyorum yani şu anda. Şu anda hatırlamıyorum yani Kur'an. Ama şeyde bizim fıkıh kitaplarında öyle bir terim var. Yani yanlış da değil. Yani şu manada öldüğü zaman cenneti görmesi manasında da kullanılabilir. Şehitlerin geçtiği aletleri o zaman Allah'ın öldürülenler için algılamamak gerekiyor.